إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، دوغو إسلام، خطبة إليوبيتا نليلزيا بعض الشبهات حول السنة، baadhi ya hoja tata dhidi ya sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nikaelezea kwamba kuna baadhi ya waislamu wanaosema kwamba Qur'ani pekee inatosha bila sunna na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hoja yao tata wakatoa aya Allah subhanahu wa ta'ala, ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما الله أنسمى هتكواتش كتك كتاب جامب لولوت. جواب لكيلزيا كما مع علماء أنسمى المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، مقصدي يا كتاب كتك آيه للوح المحفوظ في آيه إيكو كتك سورة الأنعام. Na suratul an'am ni makia, ambapo bado ilikuwa kuna hukumu nyingi na sura nyingi za Qur'ani bado hazijateremshwa. Pia hoja nyingine niliyoelezea ni kwamba kuna watu baadhi ya Waislamu wanapinga hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuwa hazikuwafikiana na akili zao. Nikatoa mfano wa hadithi Dhubab kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum au fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'ahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dhubab, nzi anapoingia katika kinywaji cha mmoja wenu na amzamishe kisha amtoe yule dhubabu yule nzi, fa inna fi ahadi janahaihi daa wa fil akhari shifaa, kwani katika moja ya mbawa zake mbili una maradhi na ubawa mwingine una dawa ya maradhi hayo. Kwa hiyo hii shubaha hii imevunjwa kwa sababu huu ni wahi, maneno ya mtume swalla sallam ni wahi min Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimfundisha hivyo. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakulazimisha mtu anywe kinywaji kile, hakulazimisha, bali mtu anayetaka kunywa anatakiwa amzamishe yule nzi halafu amtoe ndiyo anywe, ili kama ameangukia upande ule wa maradhi ule ubao wenye dawa uvunje maradhi yale. Lakini kama mtu mwenyewe hataki kunywa, na amwage maziwa yake na chai yake. Lakini mtume ameelezea anayetaka kunywa lazima amzamishe yule nzi ili kuondosha maradhi yale. Hizi ni shubha nimezielezea wiki iliyopita. Leo shubha nyingine wanayoitoa, yuawilun al-ahaditha ala zahiriha, wanazifanyia taawili hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kinyume cha zilivyo dhahir na kinyume cha zilivyo kusudiwa. Hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanazifasiri sivyo. Walidhalik yuawiluna ahaditha al-asma'i was-sifat, wanazifanyia taawili hadithi zinazoelezea majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wanazifanyia taawil na kuzifasiri vingine. Pia ahadith zinazoelezea adhabu al-qabr na zinazoelezea starehe za kaburini na hadithi zinazoelezea adhabu al-qabr, kwamba adhabu zitakuwa kwa mwili wa mtu, hadithi hizi pia wao wanazifanyia taawil na kuzibadilisha tafsiri zao alizokusudia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inkaru sunnah bita'wiliha ala zahiriha. Na mfano hai ni hadithu al-Isra'i wal-Mi'raj, hadithi inayoelezea tukio la Isra na Mi'raj, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipelekwa kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis, halafu kutoka Baitul Maqdis mpaka mbingu ya saba kwa usiku mmoja, halafu akarudi Makka. Tukio hili hawa pia hawaliamini, bali wanasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam haiwezekani kwenda masafa marefu kwa muda wa masaa tu ya usiku mmoja, kwa sababu Baitul Maqdis na Makka ni mbali sana, na Baitul Maqdis mpaka mbinguni ni mbali sana. Haiwezekani kwa mwanadamu kwenda masafa hayo marefu kwa muda ya masaa ya usiku mmoja. Pia wanadai kwamba mbinguni ile ni sayari nyingine, mwanadamu hawezi akenda mbinguni na mwili wake huu huu, kwa sababu ile ni sayari nyingine, hali ya hewa kule ni nyingine. Kwa hiyo kwa nini hakuwa na oxygen akapanda nazo zikamfikisha kule mbinguni? Haya ni madai na ni shubha wanazodai. Al-ulama ar-rabbaniyun wanasema tukio la Isra na Mi'raj, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupelekwa Baitul Maqdis kutoka al-Masjid al-Haram, na kutoka Baitul Maqdis mpaka mbingu ya saba, ambapo ilikuwa ni muda wa masaa ya usiku mmoja, halafu akarudi Makka. Hii ni muujiza katika miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na muujiza unakuwa ni kinyume cha kawaida, jambo la muujiza linakuwa ni tofauti na mambo ya kawaida, ndiyo muujiza. Kwa hiyo tukio la Isra na Mi'raj ni moja katika miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kuthibitisha utume wake. Na kama inavyojulikana kwa Uislamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na miujiza mingi sana, moja ya miujiza hiyo ni tukio hili la Isra na Mi'raj. Na si Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyepewa miujiza na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bali mitume wote walipewa miujiza kwa ajili ya kuthibitisha utume wao. Nabii Isa alayhi salatu wassalam alipewa miujiza, katika miujiza yake ni kwamba alikuwa akiwaponesha watu waliozaliwa kuwa ni vipofu, anawaponesha wakawa wanaona, watu wenye maradhi ya ngozi, maradhi ya mbalanga, Nabii Isa alikuwa akiwaponesha biidhnillah, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Isa alayhi salatu wassalam alikuwa anafufua waliokufa biidhnillah, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni baadhi ya miujiza ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Nabiyullah Saleh hivyo hivyo alipewa miujiza na kumtoa ngamia katika jiwe baada ya jamaa zake kumuomba hilo na kumtaka afanye hivyo ili wamuamini. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala muujiza huo, ngamia akatoka katika jiwe, na hivyo hivyo hawakumuamini. Allah subhanahu wa ta'ala katika tukio na muujiza wa Nabii Isa alayhi salatu wassalam yakul wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Muujiza wa Nabii Isa alayhi salatu wassalam anavyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran. Kwa hiyo ule ni muujiza katika miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni muujiza ule wa al-Isra wal Mi'raj. Na ndugu zangu Waislamu, tukio hili la al-Isra wal Mi'raj ni tukio la kweli. Mtume alipelekwa kwa mwili wake na roho yake. Wao wanadai kwamba alipelekwa kiroho tu, sio mwili wake. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha tukio hili katika Qur'an, Allah anasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kwa hiyo kama hawaamini hadithi, je, aya ya Allah subhanahu wa ta'ala wataipeleka wapi? Kwa hiyo wakiwa wanafanya taawili hadithi, wafanye taawili ya aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi kwamba Allah amempeleka mja wake usiku kutoka Masjidil Haram mpaka Masjidil Aqsa. Aya iko wazi. Shubha ya pili au shubha ya nne wanaoitoa baadhi ya Waislamu, wanakataa akhbarul ahad, hadithi za ahad, na wanaamini al ahadith al mutawatira, hadithi iliyopokewa na sahaba mmoja hawaikubali. Wanakubali hadithi zilizopokewa na masahaba wengi. Al-ahad katika lugha, khabarul wahid ma yarwihi shakhsun wahid, ni hadithi iliyopokewa na mtu mmoja. Na katika istilahi ya muhaddithin, ma lam yajma' shurutal mutawatir, khabarul wahid ni ile ambayo haijakusanya masharti ya hadithi mutawatir. Sasa hawa wanakubali hadithi mutawatir peke yake zilizopokewa na kundi la masahaba ambao haiwezekani kuwafikiana kwao juu ya urongo, wakaa na mustanadu khabarihim alhifz. Na hizi ahadith mutawatira ni kidogo, sio nyingi. Kuna ahadith mutawatira lafdan wa ma'nan ka hadith man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hii ni hadith mutawatir lafdan wa ma'nan. Na kuna hadithi mutawatira maanan ka hadithi ruya, hadithi za kuonesha kumuona Allah subhanahu wa ta'ala peponi. Ahadithul mashi ala al-khuffain, hizi ni ahadithi mutawatira maanan. Sasa hawa wanakubali ahadithi hizi mutawatira, wanakataa akhbarul ahad. Na hoja yao ni kwamba eti akhbarul ahad, yule mpokezi mara nyingine anapatia, mara nyingine anakosea. Anayepokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine anapatia na mara nyingine anakosea. Halafu wanasema huyu mpokezi kadi yakunu adlan fi dhahir wa kadhiban fi albatin, mpokezi wa hadithi huenda akawa ni muadilifu dhahir nje yake, lakini ndani yake ni mrongo. Halafu anadai kwamba akhbarul ahad la tufidu illa dhanna, akhbarul ahad hazifahamishi ilmu liyakini isipokuwa zinafahamisha dhana tu. Wanatoa mfano, wanasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amirul mu'minin al-khalifa al-thani alikataa hadithi ya sahaba mmoja ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Wanasema Umar ibn al-Khattab alikataa hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Hadithi gani? Hadithi ya istidhan. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab akapiga hodi mara tatu, hakufunguliwa mlango, akaenda zake. Umar ibn al-Khattab aliposikia kwamba amefanya hivyo akamuita, kwa nini wewe uliondoka baada ya kupiga hodi mara tatu? Akasema naam, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alistidhanu thalath fa in udhina wa illa farji. Kupiga hodi ni mara tatu, ukiruhusiwa vizuri ingia, usiporuhusiwa nenda zako. Akamtolea hadithi hii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akasema lazima nipate uthibitisho. Sasa wao wanadai kwamba Umar alimkatalia hadithi hii, wanadai kwamba Umar alikataa baada ya kutolewa hadithi ya Mtume akaikataa, kwa sababu ni Abu Musa al-Ash'ari peke yake. Maulama ar-Rabbaniyun wanajibu shubha hii, wanasema pale waliposema kwamba mpokezi wa hadithi huenda akapatia, huenda akakosea, na mpokezi wa hadithi anaweza akawa ni muadilifu fi dhahir lakini fi batin kadhib, wanasema maulama as-sahabatu kulluhum udul, masahaba wote ni waadilifu, masahaba wote ni waadilifu, hakuna sahabi mrongo. Na taadili hii min Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba kwamba ni waadilifu katika aya nyingi za Qur'an. Wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, هذا تعديل من الله سبحانه وتعالى. نأي نينجي كتك قرآن الله أنا وصيف ما صحابة كي يحاوزي وكسمكم ما صحابة ني ورنغ ورنغ ني واو بيل شبه ياو وليتوها كوانبا أخبار الآحاد لا تفيد إلا ظنا, ونسمع علماء الحديث أخبار الآحاد تفيد العلم اليقين بالقرائن, إكي وكنا دليل أخبار الآحاد دين فهميشا خبار يقين موجكت كقرائن هذو وجوده في الصحيحين, hadithi ikiwepo katika sahihain yufidu al-ilma al-yaqini, inafidisha ilmu. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu peke yake, innamal a'malu binniyat, ni yeye peke yake aliyoipokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni hadithi sahihi. Na Umar ibn al-Khattab walivyosema kwamba alikataa hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari sio kweli, hakukataa isipokuwa alitaka uthibitisho nani mwenzako aliipokea hadithi hii kwa ajili ya kuthibitisha, ili watu wasije wakasema tu maneno ya Mtume bila uthibitisho. Kwa hiyo Umar ibn Khattab alitaka kuthibitisha nani mwingine aliyeipokea hadithi hii, ndipo wakajitokeza masahaba wengine wakathibitisha kwamba walipokea hadithi ile. Kwa hiyo akhbarul ahad tufidu al-ilma al-yaqini, na Umar ibn Khattab alikubali hadithi nyingine nyingi za ahad, hadithi ya imlasil mar'a. Na Waislamu wote wanajua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpeleka Ali ibn Abi Talib kule Yemen kwa ajili ya da'wa peke yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akampeleka Muadh ibn Jabal kule Yemen peke yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akampeleka Abu Musa al-Ash'ari peke yake. Hizi zote ni akhbaru al-ahad na ni sahiha. Kwa hiyo madai yao ni ya urongo. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni shubha. Hizi sio hoja, ni shubha. Ni hoja tata ambazo hazina ukweli wowote. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wajiepushe na mambo ya shubha. Wajiepushe na mambo ya hizi shubuhat, hasa hasa katika nusus za kitabu na sunna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sheikh Abdul Razzaq al-Afifi rahimahullah aliulizwa kuhusu mtu anayepinga sunna za mtume zote. Faqal fa huwa kafir. Anayepinga hadithi za mtume zote, huyu ni kafiri. Wala shakka fi dhalik. Pia anayepinga hadithi za mtume isipokuwa zilizo katika Qur'an, zilizo kiliwa taayid na Qur'an, pia huyu ni kafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepinga Qur'an. Mtu anayepinga hadithi moja sahihi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam amepinga Qur'an. Limadha? Yakul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anaamrisha ta'atul rasul sallallahu alayhi wa sallam, anaamrisha waislamu wamtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wa yaqulu ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alilokuleteeni mtume likamateni mlitekeleze, na alilokukatazeni nalo liwacheni. Aya iko wazi kwamba lazima taatul rasul, lazima kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo anayemtii, anayepinga aya moja, anayepinga hadithi, amepinga aya hizi. Na anayepinga aya moja tu katika Qur'ani, amepinga Qur'ani nzima, na huyu ni kafiri. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاتهمه على الإسلام. أنا سمع البربهاري رحمه الله وكم سكي عنك أنتي إلا حديث زمتم صلى الله عليه وآله وسلم au anapinga hadithi moja katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu ala alislam, utuhumu uislamu wake mtu huyo. Yakul fa innahu rajulun radiul qawli wal madhhab. Huyo ni mtu mwenye maneno mabaya na madhahabu yake ni mbaya. Wa inna ma ta'ana ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Huyo amemtia ila mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ndio maana akapinga hadithi. Liannahu, yakuli Imam al-Barbahari rahimahullah, liannahu innama arafna Allah wa arafna rasula wa arafna al-Qur'an wa arafna ash-shar al-khair wa ash-shar wa arafna ad-dunya wal-akhirah bil-athar. Sisi tumemjua Allah na tukamjua mtume wake, na tukajua Qur'an, na tukajua khairi na shari, na tukajua dunia na akhira kwa athar, kwa hizi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi mtu atapinga? Kwa hiyo mtu atahadhari kupinga hata hadithi moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu atahadhari. asikae juu ya mimbar au mahali popote akapinga sunna ni hatari muislamu, ni hatari kwako muislamu. Unapinga sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu watu fulani wanaitekeleza, basi kwa sababu watu fulani wanaitekeleza ndio wewe unaipinga. Wangetekeleza jamaa zako wewe ungeisapoti. Ni hiyo tu تعصب حتى كتك ديني. سبحان الله تعصب القبل مبكى كتك ديني واتوى تأذاري بغزان وإسلام وونا بينا سنة كمانان بغزان وإسلام الشبهات في الدين جهل كلتا شبهة كتك ديني نوجينغا سيو وريف sio kwamba mtu anapotia shubaha katika hadithi au katika aya au katika swala lolote la dini kwamba ana akili sana. Hapana, ni mjinga sana, sio werevu wala si ilmu. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymeen a'la Allah darajatahu fi 'illiyyin yaqul amradul abdani ma'luma, anasema maradhi ya miili yanajulikana. Mtu anaumwa na homa, anaumwa na tumbo, anaumwa na miguu, maradhi haya yanajulikana. Lakini anasema lakin amradul qulubi ta'udu ila shay'ain, maradhi ya nyoyo haya yanarudi kwenye mambo mawili. Al-awwal amradu shubuhat, maradhi ya hizi shubha. Amradu shubuhat allati mansha'uha al-jahl, maradhi ya shubuhat ambayo chanzo chake ni ujinga. Yakulu Sheikh rahimahullah li'anna al-jahila yaf'alu al-batil yadhunnuhu haqqan, mtu mjinga anafanya jambo la batil akidhania kwamba ni haki. Yakulu wa hadha khatir, hadha maradhun khatir, haya ni maradhi ya hatari sana, kuleta shubha katika dini. Na kuna watu wanajisikia wana akili sana, kila jambo wao wanataka kujua sababu. Kwa nini tunaswali rakaa 4 ya dhuhuri, mbona Ijumaa ni rakaa 2? Nini wewe? Wewe nini kutafuta mambo hayo? Watu wanatia shubha ndogo ndogo katika Uislamu. Yakulu Sheikh rahimahullah amradu alqulubi ta'udu ila shay'ain, al-awwal أمراض الشبهات التي منشأها الجهل لأن الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا وهذا مرض خطير. والثاني أمراض الشبهات, مرض يبيلي لمرض الشبهات, مرض يمتمنيوة شهوات, عفوا أمراض الشهوات مرض يمتمنيوة. يقول وأمراض الشبهات التي منشأها الهوى, مرض يا شهوات ambayo chanzo chake ni hawa za nafsi. فصاحب الهوى يعرف الحق ولا يريده, mtu mwenye hawa anajua haki lakini haitaki. لأن الهوى مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين كسب هوى ينبغانا ليكوجا نايو متوم صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب الهوى يعرف الحق ولا يريده, mtu mwenye hawa anajua haki lakini haitaki, kwa sababu hawa inapinga aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ashabu la hawa ndio hawa ashabu albida, mtu akaa mbele za watu akaimba akarekodiwa CD zikatolewa anaimba tu kama mwenda wazimu, wengine wanacheza mabarabarani. Ashabu alhawa, watu wenye hawa wanajua haki lakini hawaitaki haki, kwa sababu hawa mukhalifu lima jaa bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na amradhu shubuhat pia na amradhu shahawat.